mikrofondaki hayalet. Metro. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Bu güzel cuma gecesi sizleri rahatsız ettiğim için çok ama çok mutluyum. Aslında ne kadar şanslı ölümlüler olduğunuzun farkında değilsiniz. Ben sizler için boyutları aşıp birbirinden değişik hikayelerimle NTV radyo frekansındaki yerimi aldım bile. Ve saat gece yarısını geçti. Ben mikrofondaki hayalet. Uykunuzu mu kaçırdım? Uyuyamadınız mı yoksa? Hadi yapmayın. Siz de en az benim kadar hayaletsiniz. Siz de en az benim kadar öte taraftan ya da kromozomlarınızı gıdıklayan, adrenalin oranınızı yükselten hikayeler duymak istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. O yüzden eğer bu frekanstaysanız ve beni dinlemeye başladıysanız kesinlikle bu yayını kapatmayın. Yoksa sizleri tek tek bulur ve anlattığım hikayeleri büyük bir zevkle yaşatırım. Yo, güldüğüme bakmayın. Ciddiyim, yaparım. Bana katılın. Konuğum olun o halde. Hadi canlanın biraz. Bu akşamki yayınımız çok ama çok özel. Bilmem farkında mısınız? Nasıl canım? Amma da uyuşuk fanilersiniz siz ya. Hey, bu gece 13. programımız. Ya? Evet, lanetin, korkunun, uğursuzluğun ya da siz ne derseniz deyin onun sayısı olan 13. Bir de sizlerle buluştuğumuz gecelerin cuma olduğunu hesaba katarsak ya, al işte sana 13. cuma. Şaka bir yana tam 13 hafta olmuş birlikteliğimiz. Sulu göz ya da duygusal görünmek istemem ama hayalet de olsanız, ara bölge sakini de olsanız bazı şeyler hiç değişmiyor. O halde bu gece 13. Cuma'ya, 13. haftaya ve gece yarısı hikayelerine yakışır bir hikaye anlatayım sizlere. Ne dersiniz? Biliyor musunuz? Günün belli saatleri başka dünyalara açılan gizli kapılarla doludur. Yeter ki insan sihirin, büyünün gücüne inansın. Ya da hiçbir suçu olmadan zaman ve boyut kapısının aralandığı yerde dursun. Aslında nedensiz sonuç, sonuçsuz neden de yoktur bilirsiniz. Bunlardan biri bile olsa ne olur biliyor musunuz? İşte o zaman olmaz denilen olur. Kapılar bir bir açılmaya başlar ve bu kapılardan başka dünyadaki hayatlara ya da farklı paralel zaman boyutlarına geçilebilir. Veya bu gizli ve gizemli kozmik kapılar hiç ummadığınız bir anda, ya şafak vaktinde ya da gün ortasında ya da NTV radyo frekansında gece yarısı hikayelerinden birinde fani ruhlarınızı sarabilir. Öf, amma da bitmez metro inşaatıymış ya. Hele bugün hiç çalışmak istemiyorum. Sen ne zaman çalışmak istedin ki? Ya bildiğin gibi değil. Nedir o? Bu akşam ne var akıllım? Evlilik yıldönümü falan mı? Yok ya. Ne evlilik yıldönümü? Bu gece Dünya Kupası eleme maçımız var. Sahi ya, nasıl da unutmuşum. Tabii insan baba olmaya adaysa dünyayı görmüyor değil mi? Vallahi doğru söylüyorsun. Ama öyle de olmuyor işte Cevdet Bey. E nasıl oluyor peki Ayhan Bey? Şöyle oluyor. Sen maçları izliyor ve küçük yeğenimize de izletiyorsun. O da şimdiden bize uyum sağlıyor ve fanatik bir taraftar oluyor. Bak ya benim de aklım karıştı şimdi. Bir an evvel akşam olsa da eve gitsek. Hayırdır? Ne diye pis pis sırıtıyorsun sen? Hiç. Ya sana kızardım ya sabah köründe akşam olsa da eve gitsek dersin diye. E şimdi de ben aynı şeyi istiyorum sana. Ah şöyle biraz adam ol bakalım. O zaman bir an evvel işleri bitirelim, evimize kaçalım arkadaş. Ama sanırım bugün biraz zor geçecek. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Baksana, Leyla Hanım geliyor. Hanımefendi hazretleri hayırlı bir iş için gelmezler. Duymadım sanma Ayhan. Ay yok Leyla Hanım, biz sadece sizin ne kadar iyi bir işveren olduğunuzdan, bu metro inşaatının en iyi mühendisi olduğunuzdan falan... Baylar sizi 9. bölümden alıyor. Ayhan, sanırım başka bir şey isteseymişiz olacakmış. Zaten akşama da Dünya Kupası eleme maçı. Senin eşin öğretmen değil mi Cevdet? Evet ama konuyla ne alakası var Leyla Hanım? Hala Ayhan gibi arkadaşlarla takılmanı ve onun gibi düşünmeni engelleyemediğine göre sanırım pek iyi bir öğretmen değil. Yapmayın ama Leyla Hanım. Neyse, bugün 13. bölüme geçeceksiniz arkadaşlar. 13. bölüm mü? Evet. Orası metro inşaatının eski maden bölgesiyle kesiştiği kavşak değil mi? İyi de kardeşim şu halimize baksana. Maden işçisinden ne farkımız var ki zaten? Evet dediğin gibi Cevdet. O bölge hem buranın en eski bölümü hem de eski maden bölgesinin önemli bir bölümü. Mühendislerimizin yaptığı araştırmaya göre orada hala çok büyük bir kömür damarı olma ihtimali varmış. Bu yüzden de bugün orada çalışacaksınız. Peki bulursak ortaklık verecekler mi ya da maaşımıza zam yapacaklar mı? Eğer çeneni çalıştırmaya devam edersen sen de arkadaşın da mesaiye kalacaksınız. Tamam anlaşıldı. O halde bize müsaade. Ne demek efendim? Müsaade sizin. O haritayla ne yapıyorsun Cevdet? Buradaki plana göre bizim şu an 16D bölgesinde olmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Bir saniye ver bakayım. Evet. Ama öyle değil. Anlayamadım. Bak bu dönüş bizi 13B'ye çıkarmalıydı. Belki de burası en az girilen yer olduğu için henüz eski plana göre işaretlidir. Ayhan, kazma vurmayı bıraksana. Ya sanırım biz yanlış bir yerdeyiz. Belki de gidip Leyla Hanım'a haber vermeliyiz. Neyin haberini vereceğiz ya? Vur kazmayı, devam et işte. Mesaiye kalmak istemezsin herhalde. Hayır ya, ne alakası var? Ben de akşam eve gidip karımla yemeğimizi yedikten sonra maçı büyük... Cevdet! Dikkat et, burası çözüyor! Ayhan! Ayhan! Aman Allah'ım gerçekten çöktü burası. İmdat! İmdat! Sesimi duyan var mı? İmdat! İmdat! Sesimi duyan yok mu? Ayhan! Ayhan buradayım kardeşim. İmdat! İmdat! Ama bu Ayhan'ın sesi değil. Yardım edin. Geldi. Dayan kardeşim. Dayan biraz. Şu büyük tahtayı da kaldırdın mı? Tamamdır. Ayağım. Sanırım ayağım kırıldı. Dur bir saniye. Şu tahtayı şimdilik ayağına bağlayalım. Kemerim şimdilik iş görür. O da ne? Nene. Şu kolundaki işte. Arkadaşım sen kafayı mı yedin? Ayağın kırık kolumdaki saate bakıyorsun. Daha yeni çöktü burası merak etme. Elbet gelen olacaktır. Sadece biraz sabret. Şimdi saate bakmayı bırak da ayağını saralım önce. Evet, tamamdır. Az bir şey daha. Şunu da bağlayıp sıktık mı? Ay, şimdilik tamamdır. Ama şu lambayı kapat. Neden? Ne demek neden? Bizi havaya mı uçuracaksın? Ne havaya uçurması? Sen dua et de piller dayansın. Bir saniye şu bareti biraz tut bakayım. Şurada az bir şey daha sıkayım kemeri. İyi de bunda ısı yok. Sen ne yapıyorsun? O bizim tek ışığımız ya. Bugüne kadar böyle bir fener görmedim. Yok daha neler. Büyük bir marketten 150 liraya alabilirsin. Nasıl yani? Bu neredeyse bizim 2-3 aylık maaşımız. Bak sanırım sen şoka girdin. Ama buradan çıkmamız lazım. Hadi bağırsana, sesimizi duyan olur. Nasılsa bizi arıyorlardır. Tabii ki. Her zaman ararlar, merak etme. Sanki daha önce böyle kalmış gibisin. Evet. Ayrıca birkaç defa da biz arkadaşlarımızı kurtarmak için deli gibi orayı burayı kazdık. Ama ben seni nedense hiç görmedim. Ben de seni. Uzun zamandır gündüz vardiyasındayım ama. Nasıl yani? Gündüz vardiyasındasın ve beni, Şef Kadir Gürsoy'u tanımıyorsun ha? Öncelikle tanıştığımıza sevindim Kadir. Ben de Cevdet Işık. Ve ben de şefim. Ama seni hiç görmedim. Annem hep anlatırdı. Babam görmek için bakmak gerekir dermiş. Sanırım sen de hiç bakmıyorsun etrafına. Baban hayatta mı? Eğer hayattaysa bir şey söyleyeceğim. Ne yazık ki değil. Ben doğarken ölmüş. Daha doğrusu Çanakkale Harbi'nde şehit düşmüş. Allah rahmet et. Çanakkale Harbi mi dedin? Evet. 1915. Neden? Ya sen ne dediğinin farkında mısın Kadir? Evet. Nasıl evet ya? Bu durumda sen 91-92 yaşında falan olmalısın. Hayır. Ben 45 yaşındayım ve 5 yıldır şefim. Bak canım kardeşim, matematikte çok iyi değilim. En azından karım gibi matematik hocası da değilim. Ama eğer sen 1915 yılında doğduysan ve 45 yaşındaysan bizim 1960 yılında olmamız gerekir. Tamam. Zaten 1960 yılındayız. Bugün 27 Mart 1960 Cuma. Aman Allah. Bu nasıl olur? Buyurun müdür bey, beni çağırmışsınız. Evet Zela Hanım, çağırdım. Eğer ders planıyla ilgiliyse ben son toplantıda istediğiniz planlamayı yapıp Hanife Hanım'a verdim. Yok, ondan haberim var ve teşekkür ederim. Ama onun için çağırmadım sizi. Ya ne için çağırdınız Mehmet bey? Bir mektup gelmiş size, onun için çağırdım. Mektup mu? Evet. Ev adresim yerine neden okula gelmiş ki? İlginç. Bence durum daha da ilginç. Yani tabii şaka değilse. Nasıl bir şaka? Yani müdür bey ben gerçekten ne demek istediğinizi anlayamadım. Bu aslında dün elinize geçmesi gereken bir mektupmuş ama bugün geldi. Zaten getiren postacı da şaşkındı. Niyeyse. Ne var ki bunda bu kadar şaşıracak? Yoksa siz benim yerimi açıp okudunuz mu? Ne demek Zehra Hanım? Ne demek? Olur mu öyle şey hiç? Yalnız gerçekten çok şaşkınım. Peki neden olduğunu öğrenebilir miyim? Tabii ki. Çünkü bu mektup size 1960 yılının Mart ayında yazılmış. Nasıl? Ya. Kadir ne yapıyorsun? Çakmağı yakma. Eğer burada gaz varsa havaya uçarız biliyorsun değil mi? Biz ceplerimizi neden boşalttık? İşimize yarar bir şey çıksın diye değil mi? Evet öyle ama. Bu da neyse. En son baktığımda 10 liraydı. Olmaz. Mümkün değil. Neden? Bu para sahte. Burada çok geçit ve kazılmış yer var. Evet. Neden? Ve sen aşırı soğukkanlısın. Ne panik yapıyorsun ne de... Aman Allah'ım yoksa... Yoksa ne? Evet. Belki de ben öldüm. Ya da sen 1960 yılında burada öldün. Bu durumda benim hayalet olmam lazım sanırım. Sana hayalet gibi mi görünüyorum Cevdet? Ayhan iyi misin? Ben iyiyim. Sadece kolum kırıldı ama Cevdet... Cevdet! Cevdet aşağıda mahsur kaldı. Korkma elimizden geleni yapıyoruz. Kurtarma ekipleri neredeyse burada olur. Diğer ekiplerden de yardım istedik. Cevdet'i hava bitmeden aşağıdan çıkarmaya çalışacağız. Eşi... Eşine Zehra'ya haber verdiniz mi? Önce neler olduğunu anlayalım öyle haber verelim. Bildiğim kadarıyla eşi hamile. O yüzden temkinli olmak zorundayız. Ben burada kalmak istiyorum. Hayır sen doğru hastaneye gidiyorsun. Ben seni haberdar ederim. Sen ne yapıyorsun orada Kadir? Hava gittikçe azalıyor. Ve bu kararmak üzere olan ışıkta... ...karımın çocuklarımın fotoğraflarına son bir defa bakmak istiyorum. Burada ölmeyeceğiz tamam mı? Sakin ol. Birileri mutlaka gelecektir. İnşallah. Senin karının çocuklarının resmi yok mu yanında? Eşimin resmi var ama çocuğumunki henüz yok. Neden? Birkaç ay sonra olacak da o yüzden. Eşim hamile. Umarım onu ve çocuğumu görebilirim. Sıkma canını bu kadar. Elbette Allah'ın izniyle bizi bulacaklar. Al bak, bu benim karım ve çocuklarım. Bu da Zehra, benim eşim. Ama oğlan senden yakışıklı görünüyor. Allah bağışlasın. Eyvallah. Ama bu resim... Senin verdiğin resimde renk var. Elbette. Sanırım biz filmlerde olan bir şey yaşıyoruz şu anda. Zaman karıştı galiba. Yok canım, o da nereden çıktı? Ben daha Ayhan Işık'ı madenci olarak görmedim. Ya da Cüneyt Arkın'ı. Kadir, ben 2009 yılındaydım. Ve bir anda senin dediğine göre kendimi 1960 yılında yerin bilmem kaç kat altında buldum. Ne oldu? Neden garip garip gülüyorsun? Çok basit. Çünkü ya öldüm ya da delirdim. Hayır hayır, ne öldün ne delirdin. Bak, ben de ne olduğunu anlamıyorum ama delirmedin ve bunu göreceksin. Sana yemin ederim. Eşin nerede öğretmenlik yapıyor demiştim? Selma Yiğitalp Lisesi'nde. Neden? Çünkü... Buradayız. Buradayız. Sesimizi duyan var mı? İmdat! Yardım edin, imdat! Kurtarın bizi! Allah'ım sana şükürler olsun. Geldiler. Geldiler. Bana yardım eder misin kardeşim? Ayağım gerçekten çok kötü. Hadi kalk bakalım. Kalk. İşte böyle. Gayret, gayret. Tamam, tamam, tamamdır. Bekle. Şimdi sıra sende. Evet, tamam, tamam. Aman Allah'ım. Lütfen duyun beni. Hey! Ben burada kaldım. Allah'ım, burada öleceğim. Burada ölmek istemiyorum. Ne diyor mektupta? Zehra Hanım, bu size mantıksız gelebilir ama başka nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Adım Kadir Gürsoy. Eğer bu mektubu 26 Mart 2009 Perşembe günü okuyorsanız, ertesi gün 27 Mart 2009 Cuma günü ne yapıp edip kocanızın işe gitmesini engelleyin. Çünkü o gün kocanız Cevdet Işık çalıştığı yerde mahsur kalacak. Eğer bu mektup elinize bir şekilde geç ulaşırsa, o zaman şeflerine eski plana göre 12. direkle 13. kesişme noktasının 37 metre güneyine bakmalarını söyleyin. Ve lütfen gecikmeyin. Kocanız hayatımı kurtardı. Umarım ve dilerim ki bu mektup da onun hayatını kurtarır ve çocuğunuzla mutlu, huzurlu bir ömür geçirirsiniz. Saygılarımla Kadir Gürsoy. 27 Mart 1960 Cuma. Anlamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Bu ne demek? Yani biri neden böyle, yani çok affedersiniz, bir eşek şakası yapmak ister? Öğrencilerinizden biri olmasın. Hani bilgisayarda kağıt eskitip ne bileyim işte o dönemin pulunu... Öyle bir şey olamaz bence müdür bey. Neden olmasın efendim? Çünkü sadece kocamda olan ve 3 gün önce çektirdiğim bir fotoğrafım zarfın içinde. Öyleyse zaman kaybetmeden metro inşaatına gidiyoruz. Evet, lütfen çabuk. Hadi. Zehra Hanım, bu koordinatları nereden buldunuz? Ya da Cevdet sizinle işini bu kadar ayrıntılı mı konuşuyor bilmiyorum ama... ...bildiğim kocanızın hayatını kurtardınız. Çünkü bu koordinatlar bizde yok. Ben değil. Kocamın çok eski bir arkadaşı hayatını kurtardı. Ah be! Ne olurdu sanki adamımız orada kapalı kalsaydı? Ara bölgeye yeni bir sakin daha kazandırırdık. Olsun, olsun. Ben yine de umutluyum. Nasılsa her hikaye böyle sona ermeyecek. Demek ki neymiş? Bu haftaki ipucumuz, eğer geçmişten ya da gelecekten biriyle karşılaşırsanız... ...mutlaka yanınızda eşinizin ya da çocuklarınızın bir resmi olacakmış. Ama... O kişi gözü dönmüş bir katilse işte bunu bilemem. Haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince ben mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Sakın beni unutmayın çünkü ben sizi unutmayacağım. Metro. Yazan Necmettin Tetik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar: Hayalet Haldun Ergüvenç, Ayhan Ahmet Özarslan, Cevdet Hakan Gerçek, Leyla Özden Ay Yıldız, Kadir Selçuk Kıpçak, Mehmet Dündar Müftüoğlu, Zehra Yonca Cevher Yener, Efektör Ufuk Tangel. Mikrofondaki hayalet.